حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مجلس تحقیقات شرعیہ مزید کن مسائل پر تحقیقات کر رہی ہے؟ اور کئی مسائل زیر غور ہیں، مثلا بے قبل القبض، کہ قبضہ کرنے سے پہلے آج کل وہ سودے ہو جاتے ہیں، بارتر سودا، مکانوں کی پگڑی، دکانوں کی پگڑی، اس کو کئی علماء ناجائز بولتے ہیں، بینک میں نوکری وغیرہ کے جواز کی صورتیں، عورت کا گھر سے نکلنا وغیرہ وغیرہ مسائل جو ہیں ان پر بھی غور و خوض جاری ہے، اور بھی چند مسائل ہیں، بے و شرح اور اجارہ کے موجودہ دور میں پیش آنے والے مسائل بھی زیر غور، اسباب سطح، تحقیق کے لیے جو اصول ہیں، قوانین، اسباب، ان پر بھی جدید ان کے تقاضے کے مطابق تحقیقات جاری ہیں. اللہ ہمارے مفتیوں کے وقت میں برکت دے کہ یہ جلدی جلدی جلدی جلدی کام کریں، چست ہو جائیں. یہ بیچارے پڑھاتے بھی ہوتے ہیں اور فتوے بھی ان کو دینے پڑتے ہیں، اور یہ جو پڑھانا ہے نا، بڑی کلاسیں جو بڑے درجے پڑھاتے ہیں، ان کو تیاریاں بھی بہت کرنی پڑتی ہیں، شاید پڑھانے سے زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہوگی زیادہ، اس لیے ٹائم نکالنا بھی ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. اب آج کل تو لوڈ کم ہے، امتحانات ہو گئے، چھٹیاں آ گئیں، تو اللہ کرے یہ دو چار مسائل حل کر کے امت کو دے دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.